श्रीमद विद्यारण्य स्वामी जी द्वारा विरचित पंचदशी नामक ग्रंथ के चित्रदीप नामक षष्ठ प्रकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस प्रकरण के 65वें श्लोक की चर्चा होनी है या हो गई है, 66वें श्लोक की चर्चा होनी है। चर्चा चल रही है कि आत्मा के स्वरूप के विषय में वादियों में अनेकों प्रकार की विप्रतिपत्तियां हैं। विप्रतिपत्ति कहा जाता है भ्रांति को, विवाद को। तो आत्मा का स्वरूप का विचार तो सब लोग करते हैं, जितने विचारक हैं आस्तिक नास्तिक, लेकिन सब आत्मा वस्तु तो एक है ना। तो एक वस्तु का वास्तविक स्वरूप एक ही होगा कि अनेक हो सकते हैं? तो आत्मा वस्तु एक है, उसका वास्तविक स्वरूप तो एक ही हो सकता है। तो ये जो अलग अलग विचारक हैं, वे आत्मा का सब के सब एक जैसा ही स्वरूप बताते, तब तो माना जाता कि सब की आत्मस्वरूप के विषय में सम्मति है, संवाद है, भी प्रतिपत्ति नहीं। और सब अपने अपने विचार से अलग अलग स्वरूप बता दे एक ही वस्तु का, तो माना जाता है उस वस्तु के स्वरूप के विषय में इन विचारकों में विवाद है, विप्रतिपत्तियां हैं। उसमें से कुछ लोग भ्रांत माने जाएंगे, आत्मस्वरूप के विषय में जो उनका ज्ञान है उसे भ्रांति माना जाएगा। और एक का ही आत्मा वस्तु एक है, तो एक ऐसा होगा कि जो आत्मा के वास्तविक स्वरूप को बताने वाला होगा। तो कौन आत्मा के वास्तविक स्वरूप को बता रहा है, कौन आत्मा के भ्रांत विपरीत स्वरूप को ही बता रहा है, भ्रांति कल्पित स्वरूप को बता रहा है, तो सब मानेंगे कि हम ही अपने, यदि उन्हीं को पूछा जाए तो सब यही कहेंगे ना। कोई कहेगा कि हम गलत स्वरूप बता रहे हैं, तो सब कहेंगे कि हम ही सही बता रहे, बाकी गलत बता रहे हैं। तो ये भी निर्धारण करना बड़ा कठिन होगा, इसीलिए फिर विचार किया जाएगा। और विचार से जिसमें दोष सिद्ध नहीं होगा, जिस मत में, जो मत निर्दोष सिद्ध होगा आत्मवस्तु के विषय में, उस मत के अनुसार आत्मा का स्वरूप यथार्थ माना जाएगा। और बाकी तो जिस मत में विचार से कोई न कोई दोष ही निश्चित होता है युक्ति से, तो माना जाएगा वह आत्मस्वरूप का प्रतिपादन जो कर रहे हैं वह ठीक नहीं कर रहे हैं, भ्रांति मूलक उनका प्रतिपादन है, विपरीत प्रतिपादन कर रहे हैं। इसी के लिए अलग अलग विचारकों का मत बताया जा रहा है। सबसे पहले प्रत्यक्ष रूप एक ही प्रमाण को मानने वाले चैतन्य विशिष्ट देह को ही आत्मा मानने वाले जो चार्वाक विशेष है, उनका मत बताया गया कि ये शरीर ही आत्मा है। लेकिन उसमें दोष वेदांती को बताने की जरूरत नहीं पड़ी। जो दूसरे चार्वाक विशेष है वे ही कहते हैं कि जब इसमें से इंद्रियां निकल जाए वे तो मृत ऐसा ही पड़ा रहता है, नष्ट हो जाता है। जब तक इसमें इंद्रियां हैं तब तक इसे माना जाता है चेतन, नहीं तो जड़ हो जाता है। और आत्मा का तो लक्षण है चैतन्य, तो ये माना जाए इंद्रियों को ही आत्मा मानने वाले कहते हैं कि जिनके शरीर में रहने से शरीर में चैतन्य आता है और जिनके निकलने से आत्मा चैतन्यहीन हो जाता है, चैतन्यहीन हो जाता है, जड़ हो जाता है, वो स्वतः चैतन्य रूप है, वे हैं इंद्रिया, इसलिए इंद्रिया ही आत्मा है। ये एक चारवाक विशेष का मत हुआ। फिर इसमें भी दोष बताने वालों ने कहा कि ये नहीं हो सकता आत्मा, इंद्रिया आत्मा नहीं हो सकती, तो कौन आत्मा होगा? फिर तो ये आपका प्राण इंद्रियों से भी अभ्यंतर, उसको माना जाए आत्मा, ये हिरण्यगर्भ उपासक सूत्रात्मा के उपासक लोग कहते हैं कि सूत्रात्मा ही यानी प्राण ही आत्मा है। ये 65वें श्लोक में बताया गया, क्योंकि चक्षुरादि जो इंद्रियां हैं इनका मृत्यु के समय अपने अपने गोलकों से उत्क्रमण हो जाने के बाद भी जब तक शरीर में प्राण रहते हैं तब तक शरीर को जीवित ही माना जाता है। इंद्रिया तो उत्क्रमण कर गई शरीर से, लेकिन यानी शरीर से बाहर नहीं निकली लेकिन प्राण के अधीन हो गई, लेकिन शरीर में व्यापार करना उन्होंने बंद कर दिया, तब भी शरीर को मृत घोषित नहीं किया जा रहा है प्राण के विद्यमान होने से। और प्राण निकल जाए तो माना जाता है मृत्यु हो गई। तो जिसके रहने से इंद्रिया उपरत होने पर भी शरीर की मृत्यु घोषित नहीं होती और जिसके निकलने से शरीर की मृत्यु घोषित हो जाती है, वह प्राण ही आत्मा है ये माना जाए, ऐसा 65वें श्लोक में कहा गया। और इसमें प्राण ही आत्मा होगा, इस अपने मत को श्रुति सम्मत दिखाने के लिए कुछ श्रुति के वाक्याभास भी सामने रखते हैं। ये कहा जा रहा है 66वें श्लोक में। तो 66वें श्लोक की अवतरण टीका को देखिए। प्राणस्यात्मत्वे स्रौतलिंगानि इति दर्शयति। तो प्राणस्य आत्मत्वे यानी प्राण ही आत्मा होगा, अपने इस मत का दृढ़ीकरण करने के लिए, समर्थन करने के लिए स्रौतलिंगानि यानी श्रुति के द्वारा बताए गए जो चिन्ह हैं, ज्ञापक हैं, उन्हें भी बताते हैं, श्रुति वाक्यों को भी बताते हैं। प्राणो जागृति सुप्तेपि प्राणश्रेष्ठ्यादिकं श्रुतं कोश प्राणमयः सम्यक् विस्तरेण प्रपंचितः। तो कहते हैं कि सुप्तेपि प्राणो जागृति, सुप्तेपि यानी बाह्य वागादि इंद्रिय तथा अंतकरण के सुप्त होने पर भी यानी अपने अपने व्यापारों से उपरत हो जाने पर भी, जागृत में व्यापार रत रहती है बाह्य इंद्रिया, स्वप्न में व्यापार रत रहता है मन, और ये दोनों भी अंतकरण तथा बाह्य इंद्रियां अपने अपने व्यापारों से उपरत हो जाती हैं सुसुप्ति में। इसलिए ये अपने अपने व्यापारों से उपरत हो जाने पर भी, सुप्तेपि का अर्थ है सुषुप्ति की अवस्था में। लेकिन प्राणो जागृति, प्राण तो अपना व्यापार करता रहता है, वह कभी व्यापार से उपरत नहीं होता, एक ही बार होता है अंतिम समय। तो इसलिए कहा कि सुप्तेपि यानी इंद्रिय समूहे सुप्तेपि, ऐसा लगाना, करण समूहे सुप्तेपि प्राणो जागृति। और श्रुति में ये भी बताया गया है इंद्रियों का जब आपस में विवाद हुआ और विवाद सुलझा तब ये निश्चित हुआ कि प्राण ही श्रेष्ठ हैं, प्राण ही ज्येष्ठ हैं, प्राण ही वशिष्ठ हैं, प्राण ही प्रतिष्ठा हैं इत्यादि, ये सब गुण प्राण के बताए गए हैं प्राण उपासना के प्रकरण में उपनिषदों में। तो ये श्रेष्ठ्यादिकम, इसमें आदि शब्द से श्रेष्ठ, एक तो श्रेष्ठ शब्द से लिया श्रेष्ठत्व, आदि शब्द से ज्येष्ठत्व, वशिष्ठत्व, प्रतिष्ठा आदि जो गुण बताए गए हैं, वशिष्ठ कहा जाता है जो सुस्थिर रखे, आपका कहीं स्थान न हो तब भी वहां स्थान उपलब्ध करा करके आपको अच्छी तरह से बिठा सके, उसे कहते हैं वशिष्ठ, उसमें रहने वाला गुण है वशिष्ठत्व। वस धातु है ना निवास अर्थ में, कहीं अपरिचित स्थान पर भी गए और वहां आपको कहीं ठिकाना नहीं रहने का, और पहले होटल लॉज आदि ये सब नहीं हुआ करते थे पहले उस जमाने में, धर्मशाला आदि कहीं होते थे, लेकिन जाकर के समझ लो कि जहां निवास करना अपरिचित स्थान पर, और उसके घर गए या धर्मशाला में गए और मैनेजर से ऐह फलाना कमरा खोल दे, ऐसे सीधे रुआब के साथ बोले यदि तो खोल देगा, अपरिचित है आप, और थोड़ा मीठी मीठी बात कर ले तो बिठाएगा, पहले पानी भी पिलाएगा, फिर अच्छा सुविधाजनक कमरा भी देगा, भोजन आदि के लिए भी पूछेगा। ये किससे हुआ? मीठी वाणी से। ये मीठी वाणी व्यापार किसका है? वाग इंद्रिय का। और वाग इंद्रिय कहता है ये मेरे में जो वशिष्ठत्व है, वाणी ने मीठा भाषण किया उससे अपरिचित स्थान में भी निवास करने का स्थान मिल गया, इसलिए वशिष्ठ है वाणी वाग इंद्रिय। और उसमें जो वशिष्ठत्व गुण है, मुख्य प्राण को वाग इंद्रिय कहती है मेरे में जो वशिष्ठत्व है ना, ये मेरा नहीं है, वो आपका ही है, भेंट के रूप में समर्पित कर देती है। क्यों? तो जिस समय आप मीठी मीठी बात करोगे उस समय प्राण यदि परिस्पंदन करना बंद कर दे तो बात कर सकता है। तो इसलिए हरेक इंद्रिय का व्यापार तो प्राण के परिस्पंदन के अधीन है ना, इसलिए वाग में भी वशिष्ठत्व गुण का एक प्रयोजक है प्राण, इसलिए आपके निमित्त से ही मेरे में वशिष्ठत्व है, वो वस्तुतः आपका ही है। जैसे कहा जाता है ना कि जिससे आप उपकृत हो गए और कहीं बड़े बन गए, तो आज मैं जो कुछ भी हूं ये फलाने का ही है, आपके वजह से ही, आप ही है, आपने ही मुझे ऐसा बनाया है, ऐसे सब इंद्रियां कह रही है। आंख में प्रतिष्ठात्व गुण है, रास्ते में चल रहे हैं कहीं पहाड़ आदि में गिरी कंदरा में, और आंख यदि ठीक से न देखे तो गिर जाएंगे ना खाई में, तो प्रतिष्ठा ठीक से सामने देख करके यहां पैर जम सकता है, ठीक से आंख देखती है तब पैर उठता है, वो हो जाता है। तो प्रतिष्ठा गुण आंख में है वो, लेकिन आंख कहता है कि आपके कारण ही है। ये सब आदि शब्द से लेना, वो प्राण के प्रकरण में, प्राण उपासना के प्रकरण में है। तो ये श्रेष्ठत्व, ज्येष्ठत्व, वशिष्ठत्व आदि जो गुण हैं प्राण में कहे गए, ये भी ये बताते हैं कि प्राण ही आत्मा है। एक तो निरंतर व्यापार से युक्त होता है, प्राण का व्यापार समाप्त हो जाए तो शरीर जड़ हो जाए, ये व्यापार हमेशा करता है, इसलिए चेतन है ना। सुषुप्ति में भी इसको चेतन कहा जाता है, जिसके व्यापार से युक्त होने से चेतन ये शरीर होता है, वो स्वतः चेतन है प्राण, वो आत्मा है ये माना जाए। और उसी के गुणगान श्रुति ने किए हैं, ज्येष्ठत्व श्रेष्ठत्व आदि। और प्राणमय कोष का तैतृय उपनिषद में बड़ा विस्तार से निरूपण भी हुआ है, तस्माद् वा ए तस्माद् अन्न रसमयात अन्यो अंतर आत्मा प्राणमय इत्यादि वाक्य आता है। उसमें बताया गया कि ये जो अन्न रसमय पुरुष है, इससे भी अभ्यंतर एक पुरुष है, वह प्राण है, प्राणमय पुरुष है। तो इस प्रकार शरीर से भी अभ्यंतर जो है प्राण, उसको आत्मा माना जाए, ये यहां पर कहा गया कि कोशः प्राणमयः सम्यक विस्तरेण प्रपंचितः। तैतृय उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली में इस प्राणमय कोष का विस्तार से निरूपण हुआ है। टीका है, टीका को देखिए। प्राणादय एव एतस्मिन् पुरे जागृति, ये प्रश्न उपनिषद में आया। कौन से प्रकरण में आया प्रश्न उपनिषद में? हुआ या आने वाला है? हाँ, चौथे प्रश्न में, तीसरी कंडिका में। कानी जागृति, ये प्रश्न था ना कौशल्य ऋषि का, उसका उत्तर दिया कि प्राण ही प्राण आदि जगते हैं, पांच प्राण अपना अपना व्यापार करते रहते हैं। तो इत्यादिना प्राण जागरणम श्रूयते और तत्प्राणे प्रपन्ने उदतिष्ठत तद उक्तम अभवत तद एतद उक्तम इति प्राणस्य श्रेष्ठ्यादिकम् श्रूयते। तो ये कहते हैं तत्प्राणे प्रपन्ने प्रपन्न उदतिष्ठत। तो सुसुप्ति के समय प्राण जग रहा है और बाकी जो इंद्रिय समूह है, अंतर इंद्रिय बाह्य इंद्रिय दोनों भी सो रहे हैं। सो रहे का अर्थ है जो व्यापार कर रहा है उसके अधीन हो गए। उस समय जो व्यापार से युक्त है वो प्राण ही दिखता है, बाकी सब प्राण के अधीन है, प्राण के साथ मिल गए ये माना जाता है। और जब जग जाते हैं, सोया हुआ पुरुष जग जाता है, तो ये फिर प्रकट हो जाते हैं ना। वो कहां से प्रकट होते हैं? तो जिसके अधीन हुए थे वहीं से अलग हो जाते हैं। तो सुसुप्ति के समय व्यापार रत रहने वाले प्राण के अधीन ही ये सब हुए थे, प्राण ने इनको सुरक्षित रखा था। फिर जग जाता है, प्रारब्ध फलोन्मुख होता है, तब तो प्राण इनको फिर अपने अपने गोलकों के ओर जाने के लिए भेज देता है। तो ये कहा गया कि प्राणे प्रपन्न उदतिष्ठत, सुसुप्ति के समय प्राण के अधीन हुआ इंद्रिय समूह जागृत अवस्था में प्राण से ही निकल आता है अपने अपने गोलकों के प्रति। उदतिष्ठत का अर्थ है उत्थित हुआ, प्राण से उत्थित होते हैं फिर। कौन इंद्रिया, और तद उक्तम अभवत। इसलिए प्राण का एक उक्त नाम आया, प्राण का एक नाम है उक्त। प्राण को उक्त क्यों कहते हैं, कहते इसलिए कि जिससे सुसुप्ति से जागृत के ओर उत्थित होता है इंद्रिय समूह, उसे उक्त कहा जाएगा। तो प्राण से ही जागृत अवस्था में अपने अपने गोलकों के प्रति उत्थित हो जाते हैं इंद्रिया, इसलिए इन प्राण को कहा गया उक्त। उदतिष्ठति अस्मात् इति उक्तम, ऐसी उत्पत्ति करते हैं तो। और उक्तम शब्द का अर्थ निकलता है श्रेष्ठ, प्राण का उक्त ये नाम है, है? उत्तम, हाँ श्रेष्ठ का अर्थ उत्तम है, लेकिन ये उक्त ये नाम है, उत्तम नहीं, उक्तम। और उक्तम शब्द का अर्थ निकलेगा श्रेष्ठम। तो क्यों श्रेष्ठ है, इसलिए कि ये सारी इंद्रिया सुसुप्ति के समय प्राण के अधीन हो गई, लेकिन जैसे अधीन हुई थी ऐसे ही प्राण रोज का रोज फिर उनके गोलकों के प्रति उनको भेज देता है, एक को भी अपना दास बना करके, बंधक बना करके नहीं रखता। एक हाथ को रख लेता कि हमारा काम कर ले यहां पर झाड़ू पोछा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करता। ग्यारह के ग्यारह इंद्रियों को रोज का रोज कहता है कि जाओ और अपना अपना व्यापार करो। तो ये श्रेष्ठ व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है ना, इसलिए वो उक्त है यानी श्रेष्ठ है प्राण। तो ये तत्प्राणे प्रपन्न उदतिष्ठत तद उक्तम अभवत, तत् यानी तस्मात् कारणात् प्राण उक्तम अभवत, तद एतत् उक्तम इति प्राणस्य श्रेष्ठादिकं श्रूयते। ये प्राण की श्रेष्ठादि श्रेष्ठता आदि सुनी जा रही है श्रुति में। और अन्यो अंतरात्मा प्राणमय इत्यादि तैतृय उपनिषद में प्राणमय कोष का अन्नमय कोष के अभ्यंतर पुरुष के रूप में वर्णन है, इसलिए भी प्राण को ही आत्मा माना जाए ये कहा गया। तो प्राणमय कोष प्रपंचित, ये जो श्रेष्ठ्यादिकम श्रुतम, इसमें आदि शब्द का प्रयोग किया है ना, तो आदि शब्द से क्या लेना है, तो कहते हैं आदि शब्द न प्राण संवाद प्रवेशादिकम ग्राह्यम। तो प्राणों का जो संवाद हुआ आपस में, प्राण की श्रेष्ठता सिद्ध होने के बाद सब प्राणों, बाकी जो गौण प्राण कहलाते हैं इंद्रिया, उन्होंने प्राण को श्रेष्ठ स्वीकार कर लिया और फिर भेंट अर्पित की। फिर प्राण ने कहा कि यदि मैं श्रेष्ठ हूं तो बताओ मेरे लिए अन्न कौन सा है, तो कहा ये सारा जो संसार का प्राणी वर्ग अपने अपने योनि उचित तो आहार ले रहा है, वो सब का सब आपका ही तो अन्न है। और कहा मेरा वस्त्र कौन सा होगा, रोटी कपड़ा और मकान चाहिए ना, तो पहले रोटी पूछी, तो कहा कि सारे प्राणी जो अपने अपने योनि उचित भोजन करते हैं आहार करते हैं, वो आपका ही आहार है, वो रोटी आपकी वो है। कहा कपड़ा, तो सारे प्राणी जो कपड़ा पहनते हैं वो प्राण का कपड़ा है, वो नहीं, प्राण को कपड़ा देने वाले बहुत कम रह गए। अब कपड़ा है छांदोग्य उपनिषद स्वाध्याय में हुआ है ना, उसमें एक वैश्वानर उपासना आई और वैश्वानर उपासना के प्रकरण में एक आया संपत अग्निहोत्र, उसमें प्राण की एक अवांतर उपासना बताई गई है। आहुतिया ओम प्राणाय स्वापनाय स्वाव्यानाय स्वा ये सब होता है ना, और उससे पहले वो शुरू करने के पहले भोजन शुरू करने के पहले कई लोग तो पानी भोजन परोस देते हैं, पानी देते ही नहीं है, बाद में पिया जाएगा, पानी तो पहले ही आना चाहिए। और ये ऐसा फिर ग्लास में से थोड़ा सा जल इसमें हथेली में आता है एक चम्मच बराबर, वो लेकर के थाली में घुमाया जाता है, सभी घुमाते हैं, लेकिन जो घुमाते हैं जितने लोग उनमें से सब के सब ये भावना नहीं करते हैं। इसमें भावना करनी होती है कि ये प्राण देवता का वस्त्र है, नए नए वस्त्र है, पहले वाला जो भोजन के समय भोजन के प्रारंभ करने से पहले जो आप हाथ में ऐसा जल लेकर के घुमाते हो और फिर लेते हो, तो ये शुद्धि भी होती है, आचमन शुद्धि के लिए भी आचमन है, और दूसरी ये भावना करनी होती है कि ये प्राण देवता को हम वस्त्र पहना रहे हैं, ये प्राण देवता का धोती रूप वस्त्र है, कटी वस्त्र है, और फिर वो भोजन के अंत में भी कई लोग ऐसा करके करते हैं ना, वो उत्तरीय वस्त्र, पहले अपने वैदिक लोग दो ही वस्त्र पहनते थे पुरुष, एक धोती और एक ऊपर जो है ऊपरनी, उत्तरीय वस्त्र कहा जाता है, बनियान शर्ट कोट टाई ये सब की जरूरत नहीं हुआ करती थी। ये दो भावना करने मात्र से ही वो प्राण के वस्त्र बन जाते हैं। कहा कि आपका वस्त्र कौन सा है, तो कहा ये वस्त्र है, जो आचमन शुरू में लेते हैं अंत में लेते हैं, तो शुरू में आचमन करते हैं तो प्राण देवता को कटी वस्त्र पहनाते हैं, अंत में वो आचमन करते हैं तो वो उत्तरीय वस्त्र ओढ़ाते हैं। और ये भावना करने से होता क्या है, तो वहां पर बताया उसको कभी वस्त्र की कमी नहीं होती, उसके जीवन में कितने भी दुशासन आ जाए उसे निर्वस्त्र नहीं कर सकते। ये प्राण देवता को रोज रोज ये धोती और उत्तरीय वस्त्र पहनाते हैं, जो प्राण देवता उसे कृष्ण बन करके निर्वस्त्र नहीं होने देते, जैसे द्रौपदी को नहीं होने दिया भगवान कृष्ण ने। तो ये प्राण संवाद के समय ये सब जो हुआ उस ले लेना आदि शब्द से। आगे कहा जाता 67वें श्लोक का अवतरण है टीका में, प्राणात अपि अंतरस्य मनसः आत्मत्ववादिनो मतं दर्शयति। प्राणात्मवादी का मत बता दिया दो श्लोकों में, अब प्राण से भी अभ्यंतर है मनोमय कोष, तो प्राण से भी अभ्यंतर मन को ही आत्मा समझने वाले जो चारवाक विशेष हैं, ये सब लोकायत विशेष माने जाते हैं, और इनका मत बताया जा रहा है। हाँ, लोकायत का ही दूसरा नाम है चारवाक। तो मन आत्मेति मन्यन्त उपासन पराजना प्राणस्या भोक्तृता स्पष्टा भोक्तृत्वं मनसस्ततः। तो मन आत्मा इति मन्यन्ते। उपासन पराजनाः मन आत्मा इति मन्यन्ते, ऐसा अन्वय करिए। कुछ मनो ब्रह्म इत्युपासित इत्यादि वाक्याभासों को प्रमाण के रूप से स्वीकार करते हुए मन की ही ब्रह्म यानी आत्मा के रूप में उपासना करने वाले वे मन को आत्मा मानते हैं, और उसमें युक्ति बताते हैं मन के आत्मा होने में और प्राण के अनात्मा होने में। कहते प्राणस्य अभोक्तृता स्पष्टा ततः मनस भोक्तृत्वम, ऊपर से जोड़ देना सिद्धम। ये जो उत्तरार्ध है ना, उसमें एक युक्ति बता रहे हैं प्राण के आत्मा न होने में, प्राण के आत्मा होने में, प्राण के आत्मा न होने में मन के आत्मा होने में, ये युक्ति बता रहे हैं कि प्राणस्य अभोक्तृता स्पष्टा। भोक्ता कहा जाता है भोक्तृत्वम उपलब्धित्वम, भोक्ता का अर्थ है उपलब्धा, भोक्ता यानी उपलब्धा, भोक्तृत्वम उपलब्धित्वम ये कहते हैं। और भोग शब्द का अर्थ होता है सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार भोग, और उस सुख या दुख इसके साक्षात्कार का जो कर्ता होगा उसे भोक्ता कहा जाएगा, भोग कर्ता भोक्ता। और भोग है सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार, अन्यतर यानी दो में से एक, सुख या दुख इन दो में से एक का साक्षात्कार, साक्षात्कार यानी अनुभव। तो सुख का अनुभव करता, दुख का अनुभव करता, इसे कहा जाता है भोक्ता। भोग है सुख का अनुभव दुख का अनुभव। अरे सुखानुभव या दुखानुभव जिसको होगा उसे माना जाएगा भोक्ता। तो प्राण को सुख दुख का अनुभव होता है कि मन को होता है, अनुभव है मन की वृत्ति, मनोवृत्ति, इसलिए मन को उपलब्धा कहा जाएगा, भोक्ता कहा जाएगा, सुख दुख का अनुभविता कहा जाएगा, यही भोक्ता है। भोक्तृत्व है सुख दुख अनुभवितृत्व। तो ये जो भोक्तृत्व है ये प्राण में सिद्ध नहीं होता, प्राण अभोक्ता है, सुख दुख अनुभविता है। तो जब सुख दुख का अनुभविता प्राण नहीं है तो कोई न कोई निश्चित अनुभव तो करता ही है, तो सुख दुख का अनुभव आश्रय तया माना जाएगा फिर मन को ही, उसी को भोक्ता माना जाएगा, भोक्ता ही आत्मा है। तो मन आत्मा हुआ। तो ये कहा कि प्राणस्य अभोक्तृता स्पष्टा, अभोक्तृता है सुख दुख अनुभवितृत्व, ये अभोक्तृता है, और ये प्राण में स्पष्ट है अभोक्तृत्व। और ततः यानी प्राणस्य अभोक्तृत्वात्, ये ततः शब्द का अर्थ निकलेगा, प्राण अभोक्ता होने से मनसः भोक्तृत्वम सिद्धम, ऊपर से जोड़ दीजिए, तो मन ही भोक्ता है यह सिद्ध होता है, निश्चित होता है, सिद्धम का अर्थ है निश्चितम, मन भोक्ता है यह निश्चित हुआ। थोड़ी टीका है उत्तरार्ध की अवतरण, प्राणस्य अनात्मत्वे युक्तिम आह प्राणस्य इति, प्राण अनात्मा होगा इसका निश्चायक तर्क बताया जा रहा है प्राणस्य अभोक्तृता स्पष्टा इससे। अब 68वें श्लोक की अवतरण टीका को देखिए, मनस आत्मत्वे युक्ति प्रतिपादिकाम श्रुतिम आह। अभी तो युक्ति से मन आत्मा होगा ये बताया गया। अब मन में आत्मत्व की ज्ञापक श्रुति को भी बताया जा रहा है और श्रुति के द्वारा बताई गई युक्ति को भी बताया जा रहा है। तो मन में आत्मत्व की निश्चायक युक्ति की प्रतिपादक जो श्रुति है वो श्रुति बताते हैं 68वें श्लोक में। मन एव मनुष्यानाम कारणं बंधमोक्षयोः श्रुतो मनोमयः कोश तेनात्मेति तीरितं मनः। तो मनुष्यानां बंधमोक्षयोः कारणं मन एव, ऐसा अन्वय करिए। तो मनुष्यानाम बंधमोक्षयो हो कारणम मन एव, मनुष्य के बंधन का कारण और मनुष्य के मुक्ति का कारण यदि खोजा जाए तो कौन निकलेगा? तो श्रुति कहती है मन एव, एव कार अन्य कारणों का व्यावर्तक है। तो हमारे बंधन या मुक्ति का कारण दूसरा कोई नहीं है, हम ही हैं। हम ही अपने से ही मुक्त हो सकते हैं। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं कि उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत, अपना उद्धार स्वयं अपने को करना है, दूसरे ने हमको बांधा ही नहीं है। हमारे बंधन का हेतु स्वयं हम हैं। तो जो बंधन का हेतु है वही छुड़ा भी सकता है, मोक्ष का भी हेतु है। तो कौन है? मन। इसलिए मन ही आत्मा है। तो मनुष्यानाम बंध मोक्षयो हो कारणम मन एव। और आगे कहते हैं कि प्राण से भी आभ्यंतर आत्मा पुरुष के रूप में, आत्मा के रूप में तैतृय उपनिषद में मनोमय कोश को बताया गया है। इसलिए मन ही आत्मा होगा। इस दृष्टि से कहते हैं कि मनोमय कोश श्रुतः तस्माद् वा ये तस्माद् प्राणमयात् अन्यो अंतर आत्मा मनोमयः। ये तैतृय उपनिषद का वाक्य है। वो बताता है कि इस प्राणमय कोश से भी अभ्यंतर एक पुरुष यानी आत्मा है। वो कौन है? मनोमय। इसलिए प्राण से भी अभ्यंतर आत्मा के रूप में श्रुति मन को बता रही है। तो मन को ही आत्मा मानना चाहिए। आत्मा अभ्यंतर है और अनात्मा बाह्य है। प्राण और मन इन दोनों के अभ्यंतरत्व बाह्यत्व का विचार करते हैं तो बाह्य सिद्ध होता है प्राण, अभ्यंतर सिद्ध होता है मन। अभ्यंतर जो होगा वह आत्मा है, बाह्य है वह अनात्मा है। तो प्राण से अभ्यंतर मन ही आत्मा होगा। इसे चौथे पाद में कहा गया तेन, तेन यानी प्राण से भी अभ्यंतर होने से। मन आत्मा इति ईरितम, ऐसा अन्वय करिए। मन आत्मा तेन, मन आत्मा इति ईरितम। तो तेन यानी प्राणात अभ्यंतरत्वेन, तेन शब्द का अर्थ निकलेगा प्राण से भी मन का आभ्यंतरत्व रूपेण श्रुति में कथन होने से। ये मन ही आत्मा है इति ईरितम यानी श्रुतिया कथितम। ईरितम का अर्थ है कथितम, उक्तम। तो थोड़ी टीका है कि तस्माद् वा ये तस्माद् तान्मयात् अन्यो अंतरात्मा मनोमय इति श्रुत्यंतरम दर्शयति श्रुत इति। ये मन एव मनुष्यानाम कारणम बंधमोक्षो, ये पूर्वार्ध में तो पूरा एक श्रुति वाक्य ही है, और इस श्रुति वाक्य से अन्य श्रुति को कहा जाएगा श्रुत्यंतर। वो हो गया ये मन एव मनुष्यानाम कारणम बंधमोक्षो, कौन से उपनिषद का है? हाँ, बिंदु उपनिषद। भगवद गीता में कहां पर है, कौन से अध्याय में? मन एव मनुष्यानाम, तो बताना। तो गीता है आपके पास? नहीं है, मन एव मनुष्यानाम गीता में नहीं है, बिंदु उपनिषद में है। और ये जो बिंदु उपनिषद का वाक्य है उसे तो कहा जाएगा श्रुति, और श्रुत्यंतर कहा जाएगा तैतृय उपनिषद को। तो तैतृय उपनिषद में भी कहा गया है प्राण के अभ्यंतर आत्मा के रूप में मन को, इसलिए श्रुतो मनोमय कोश इसके अवतरण में लिखते हैं कि तस्माद् वा ये तस्माद् इति श्रुत्यंतरम दर्शयति श्रुत इति। तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मनः क्या प्राणमयात् अन्यो अंतरात्मा मनोमय, ये जो अन्य श्रुति है बिंदु उपनिषद श्रुति की अपेक्षा भिन्न श्रुति तैतृय श्रुति, उसे तृतीय पाद के द्वारा बताया गया, उसका अर्थ बताया गया, सीधा वाक्य नहीं। और पूर्वार्ध में तो सीधा सीधा तो श्रुति वाक्य ही है वो अक्षरश, और तृतीय पाद में तैतृय उपनिषद का अर्थ है, श्रुति अर्थ बताया। और चौथा पाद है, इन तीनों पादों से जो फलितार्थ निकला उसका कथन। तो पूर्वार्ध में एक श्रुति बताई, उत्तरार्ध में एक श्रुति बताई, इससे ये निकल आया कि प्राण से भी अभ्यंतर आत्मा के रूप में मन का वर्णन श्रुति में होने से मन ही आत्मा है, ये फलितार्थ कथन हुआ। तेन आत्मा इति ईरितम मनः, चौथे पाद में। अब 69वें श्लोक की अवतरण टीका है, मनसोपि अंतरस्य विज्ञानस्य आत्मत्ववादिनो बौद्धस्य मतं दर्शयति। जो मन से भी अभ्यंतर विज्ञानमय कोष को बताया गया है और उसमें आत्मत्व को बताने वाले हैं बौद्ध, विज्ञान को आत्मा मानने वाले जो बौद्ध, उन बौद्धों के मत को दिखाते हैं 69वें श्लोक से विद्यारण्य स्वामी जी। विज्ञानमात्मेति पर आहु पर विज्ञान आत्मेति पर आहु क्षणिकवादिनः यतो विज्ञानमूलत्वं मनसो गम्यते स्फुटम्। तो पर यानी परे, परे आहु, परे ये प्रथमा बहुवचन है, सर्वे के तरह परे संधि हो गई, यहां येचो ये वाया होकर के लोप शाकल्यस्य। तो परे आहु क्या कहते हैं? परे यानी अन्य, और अन्य से लेना विज्ञानवादी बौद्ध, विज्ञान को ही आत्मा मानने वाले जो बौद्ध, वे हैं सौत्रांतिक वैभाषिक योगाचार। ये तीनों बौद्ध विज्ञान को ही आत्मा मानते हैं, क्षणिक विज्ञान आत्मा है यानी बुद्धिवृत्ति को, वो है बुद्धिवृत्ति रूप विज्ञान, उसी को वे आत्मा मानते हैं। और वो है अहम वृत्ति रूप जो बुद्धि की एक वृत्ति है, अहम अहम इत्याकारक, वो आत्मा है, उसे आलय विज्ञान नाम से कहा जाता है। प्रवृत्ति विज्ञान है मन, उसे इदम वृत्ति कहा जाता है, वो प्रवृत्ति विज्ञान है। तो विज्ञानम आत्मा इति परे आहू, वे कौन कहते हैं, परे का विशेषण है क्षणिकवादिनः, यानी विज्ञान क्षणिक विज्ञान को आत्मा कहने वाले, उनके मत में सब क्षणिक है, कोई स्थायी पदार्थ नहीं। ये आलय विज्ञान भी क्षणिक है और प्रवृत्ति विज्ञान भी क्षणिक है। प्रवृत्ति विज्ञान यानी इदम इदम वृत्ति, आलय विज्ञान यानी अहम वृत्ति, ये उत्पन्न होती है, एक क्षण रहती है और दूसरे तीसरे क्षण नष्ट हो जाती है। नष्ट होने से पहले अपने जैसी ही दूसरी वृत्ति को उत्पन्न करके नष्ट होती है, इसलिए लगता है कि वही मैं हूं। जो 68वें श्लोक का स्वाध्याय कराने वाला और करने वाले आप विज्ञानवादी के अनुसार चले गए, और अभी ये जो 69वें श्लोक का स्वाध्याय कर रहे हैं वो आप भी और हम भी दूसरे हैं। पूर्व वाले ने हमको उत्पन्न करके हम सबको वो नष्ट हो गया, प्रतिपल पूर्व पूर्व आलय विज्ञान रूप आत्मा उत्तर उत्तर आलय विज्ञान रूप आत्मा को उत्पन्न करता है। अपने अंदर जितने संस्कार हैं वो सब संस्कार सामने वाले में डाल देता है और नष्ट हो जाता है, और इसलिए भ्रांति होती है कि वही मैं हूं। क्योंकि 68वां श्लोक का जो अर्थ हमने सुना उसे भूले नहीं है, वो याद है, कल क्या हुआ था वो भी याद है। ये पंचदशी का स्वाध्याय कब से प्रारंभ हुआ ये भी याद है, का अर्थ है हम वही हैं, ये भ्रांति हो रही है ना, जब ये क्षण क्षण में बदल रहा है। लेकिन पूर्व वाला अपने सारे संस्कार जितने श्लोकों का स्वाध्याय कर चुके हैं उतने श्लोकों का संस्कार उत्तर वाले में डाल करके चला जाता है, और उत्तर वाला समझता है वही मैं हूं। ऐसे ये भी दूसरे क्षण रहता है और फिर उत्पन्न करके अपने उत्तरवर्ती वाले को, जो जो भी पहले के संस्कार हैं पहले से लिए हुए वे और स्वयं अपने उस क्षण में अर्जित किए हुए संस्कार उनको उत्तर वाले में दे करके चला जाता है। ऐसा ये चल रहा है प्रवाह, ऐसा ये क्षणिक विज्ञानवादी कहते हैं, सर्वम क्षणिकम सर्वम क्षणिकम। इसलिए कहते हैं क्षणिकवादी न परे विज्ञानम आत्मा इति आहू। तो क्षणिक विज्ञानवादी बौद्ध ये कहते हैं कि क्षणिक विज्ञान ही आलय विज्ञान ही आत्मा है, ये तो उसमें युक्ति बताते हैं क्षणिक विज्ञान के ही आत्मा होने में। ये तो मनसो विज्ञान मूलत्वम स्फुटम गम्यते, ऐसा अन्वय करिए उत्तरार्ध का, यतः यानी यस्मात् कारणात्, मनसः विज्ञान मूलत्वं स्फुटं गम्यते। मन है आलय विज्ञान, प्रवृत्ति विज्ञान, प्रवृत्ति विज्ञान यानी इदम वृत्ति। तो इदम वृत्ति रूप जो मन है वह आलय विज्ञान यानी अहम वृत्ति, तो अहम वृत्ति रूप विज्ञान का कार्य है और कारण है आलय विज्ञान अहम वृत्ति। बिना अहम वृत्ति के इदम वृत्ति नहीं बनती, यह इत्याकारक वृत्ति बाद में बनती है, पहले मैं वृत्ति बनती है। मैं होगा तो इदम होगा, बिना मैं के इदम नहीं होता है, इसलिए इदम को माना जाता है अहम मूलक, अहम वृत्ति मूलक। अहम वृत्ति है आत्मा और इदम वृत्ति है मन। तो ये मन जो है कार्य है और कारण है मूल है, मूल यानी कारण, विज्ञान यानी आत्मा और आत्मा यानी अहम वृत्ति, आलय विज्ञान। आलय विज्ञान कहो या अहम वृत्ति कहो, ये है मूल। और प्रवृत्ति विज्ञान कहो या इदम वृत्ति कहो, वो मन है, वो है कार्य। और ये देखा जा रहा है स्पष्ट रूप से कि इदम वृत्ति अहम वृत्ति मूलक है, तो इसलिए आत्मा को इदम वृत्ति का कार्य न मान करके आत्मा का कार्य इदम वृत्ति को माना जाए। इदम वृत्ति मन है, इसलिए मन हो जाएगा अनात्मा ही और आत्मा हो जाएगा विज्ञान। यतो विज्ञान मूलत्वम मनसः स्फुटम गम्यते, स्फुटम यानि स्पष्टम। तो यतः इस उत्तरार्ध का अवतरण है टीका में, विज्ञानस्य अंतरत्वे युक्तिम आह, कार्य बाह्य होता है कारण अभ्यंतर होता है। तो विज्ञान मन का कारण है, विज्ञान का कार्य है मन, इसलिए मन बाह्य है, विज्ञान अभ्यंतर है, अभ्यंतर होने से आत्मा है। तो ये कहा विज्ञानस्य अंतरत्वे युक्तिम आह यतः विज्ञान मूलत्वं मनसो स्फुटं गम्यते। सत्तरवें श्लोक की चर्चा हम लोग कल करते हैं।